Bai, ikusten dugu bereziki aurten, azkenan pentsatzen ziren eraitzina pausoak biziki fite egibilera joiten direla, eta kontestu biziki desegonko jaizaiten aldela, horrek ikusten dugu fasismoaren gorakada handia, horrek zuzenki ikusten dugu baduela eragina emaztengan. Talde zapalduak dira, oino gehiago zapalduak fasismoaren gorakadarekin, eta hor jarkik ikusten dugu ideia bortitzak emaztengan, gero eta presenteago direla fasismoaren gorakadarekin. Bai, eta hor isegi ere, horrean ikusten da ere erasuen kopurua emendatzen dela, joanen urtean izan dira 6 erailketa eskolegian, eta horrean fasismoarekin betan, matxismoa igaiten dela initz, eta hori gure eskualdean ere realitate bat dela. Eni duritzen zaut, alere egiteko aipatzen den gaia dela, eta askien zuten dena egunerokoan, baina alere ohien ondoan, emazten kontrako eja ere handitzen ari dela, eta zapalkuntza hori ere handitzen ari dela, hainitz ideia bortitz zabaltzen ari dela, bai berez, egia da emazten aldeko, edo berez, emazten aldeko ideia horiek alere gerota gehiago entzuten direla, baina alere ez tantzibar jorekin betan, beste ideia batzuk ere zabaltzen ari dira, eta positibo hortan ere badela alde biziki negatibo bat. Biziki dependente dela ere kontestu ekonomikoaz edo politikoaz, eta horretan dugu krisi garai batera arribatzen girela, eta hor fasismoa igaiten dela, eta beraz horrekin dea zapalduak ziren talde batzuen zapalkuntza oino gehiago handitzen dela.